Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 12 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Komu mia kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Po godzinie piątej Państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Roberta. W mojej pracy akurat drzemka w pracy to norma. Po zrobionym kursie podczas rozładunku spać. Ech, życie jest piękne. Pozdrawia pan Robert. To w nawiązaniu do naszego cyklu 13 i tego, o czym mówiliśmy przed godziną piątą. Dziś Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Kto może, kto ma ochotę? Może nie tak aż później zadać to pytanie. Wiadomo, wiadomo, samo przez się. Światowy Dzień Drzemki w Pracy. O tym jeszcze będziemy mówić. 5 minut po godzinie piątej. Pan synoptyk śpi, nie śpi? No w robocie. Jedziemy. po zrobionym kursie chciał się przespać, a ja to do niego, że jedziemy. Polska w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, które stopniowo zacznie się przesuwać na wschód, a od zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami i tak jak wczoraj te rozpogodzenia się tak rozpogodzi, że miejscami z wyjątkiem zachodnich krańców kraju popada śnieg, lokalnie także deszcz ze śniegiem, uważajmy na drogach. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany już, choć na północy jeszcze porywisty, wysoko w górach w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale, początkowo będzie rosło, więc jakaś kawa z samego rana może niepotrzebna, ale po południu zacznie spadać, więc no właśnie. W dzień na termometrach od zera na Suwalszczyźnie 5-6 stopni w centrum, na zachodzie oraz nad morzem. Najwyższa temperatura, tak jak wczoraj na Dolnym Śląsku, do plus 8. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Się poruszam i WW. Nowe nagranie w Trójce z nowej płyty formacji. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą przed południem świętować przypadającą dziś 20. rocznicę rozszerzenia NATO. Przypomnijmy, właśnie 12 marca 1999 roku członkami sojuszu stały się Polska, Czechy i Węgry. Słowacja dołączyła 5 lat później. W brytyjskiej Izbie Gmin dziś drugie głosowanie mające zatwierdzić Brexit. Deputowani zdecydują, czy poprą drugą wersję porozumienia o warunkach rozstania z Unią, jaką premier Theresa May wynegocjowała ze wspólnotą. To efekt trwających do późnej nocy rozmów, jakie premier prowadziła w Strasburgu. W Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś głosowanie nad rezolucją właśnie w sprawie stanu relacji między Unią Europejską, nie tylko między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, ale także Rosją. Eurodeputowani będą dyskutować o zagrożeniach bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w Unii Europejskiej oraz o możliwości podjęcia podjęcia na szczeblu Unii działań mających zmniejszyć te zagrożenia. Między innymi tematem obrad będzie także europejski system sankcji za naruszenie praw człowieka. Sesja parlamentu zakończy się pojutrze. W Brukseli spotkają się ministrowie finansów państw Unii Europejskiej. Odbędzie się też nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych. A z kraju... Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia czy typ szkoły. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłucha Krzysztofa Bondaryka, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą kierował w latach 2018-2013. To posiedzenie komisji zaplanowano na 13. Wcześniej, bo o 10 rozpocznie się posiedzenie niejawne Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, a tematy najważniejsze dzisiejszego spotkania w południe to stulecie Konferencji Episkopatu Polski, stulecie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, ochrona małoletnich w Kościele i duszpasterstwo młodzieży. Właśnie główne tematy rozpoczynającego się dziś w południe w Warszawie 382. Zebrania Plenarnego Biskupów. Do stolicy przybędą goście z zagranicy oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Z naszego radiowego ogródka ważne informacje i miejmy nadzieję, że będziemy mieli dobre informacje i to powód do radości i dumy. Dwie płyty Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki za muzykę poważną. Laureatów Nagród Akademii Fonograficznej poznamy wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. W kategorii Album Roku Muzyka Dawna nominowano płytę Melodię na Psałterz Polski, Opera Omnia w wykonaniu chóru Polskiego Radia. Płyta z nagraniem operetki Karola Szymanowskiego, Loteria na mężów, czyli Narzeczony numer 69, ma szansę na statuetkę w kategorii Album Roku Muzyka Churalna, Oratoryjna i Operetka. To pierwsze w historii fonografii studyjne nagranie dzieła Szymanowskiego utrwalone na zlecenie programu Drugiego Polskiego Radia. Podczas ceremonii nagrody zostaną wręczone w 8 kategoriach. Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych odbierze dyrygent Jacek Kasprzyk. Wiele z informacji na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po piątej. spać. Przewrotnie, z samego rana. Także na dzień dobry, pan Piotrek, kucharz z Wrocławia. Zaspane moje serce, idę spać. Co za przewrotność z rana. Pozdrawiam z zaspanego Wrocławia, pan Piotrek, kucharz. Bardzo serdecznie dziękujemy. To, co słyszymy, to szeleszczenie dzisiejszą prasą. No i tak oto z Rzeczpospolitej czytam, że rząd pomoże poczcie. Operator dostanie potężny zastrzyk gotówki na rozwój sieci logistycznej. Zyska też status agenta celnego i wesprze fiskusa. Rzeczpospolita informuje, że do firm pocztowych w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoszech od dawna płynie szeroki strumień państwowych pieniędzy. Teraz kurek odkręci także nasz rząd. Rząd pomoże poczcie, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że spółki nadzorowane przez ministra energii mają mu powiedzieć, jak rozwiązały sprawę premii za rok 2017. Z informacji dziennikarzy Pulsu Biznesu wynika, że każda inaczej. Jak podaje gazeta, krótko przed sezonem raportów za rok 2018 minister energii zapytał nadzorowane przez siebie spółki o to, jak rozwiązały kwestie premii, czyli zmiennych części wynagrodzenia dla zarządów. Pytanie skierował do rad nadzorczych, a odpowiedź chce dostać w drugiej połowie marca. Jak dowiedział się Puls Biznesu, jeden z rozmówców ze spółki Skarbu Państwa, w piśmie minister powołuje się na Najwyższą Izbę Kontroli, która zwróciła uwagę na tę nierozliczoną sprawę z 2017 roku. Kwestia, czy sprawa premii za rok 2017 wiąże się z inicjatywą, którą nazywa się w kuluarach programem Skromność Plus. Jej motorem była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z kwietnia ubiegłego roku. Szef PiS powiedział wtedy, że posłowie, ministrowie, samorządowcy, także menedżerowie państwowych spółek mają zarabiać skromniej. Minister energii pyta o premię. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Bruksela zaora ustawy o handlu ziemią rolną ze znakiem zapytania. Komisja Europejska zamierza wszcząć formalne postępowanie przeciwko naszemu krajowi w sprawie ograniczeń w obrocie gruntami. Nie dała się przekonać, że przepisy, które w praktyce dają rolnikom monopol na zakup ziemi, są zgodne z unijną swobodą przepływu kapitału. A główne zastrzeżenia komisji dotyczą wymogu, aby nabywca gruntów osobiście prowadził gospodarstwo i co najmniej 5 lat mieszkał w gminie, w której położona jest działka. Komisja Europejska nie dała się przekonać, że nasze przepisy są zgodne z unijnymi. O tym dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Oczywiście więcej z prasy przed 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Serdecznie zapraszamy. Na budziku 18:05. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. We'll be right back. Ależ fantastyczna Państwa poranna korespondencja. Dzień dobry, pisze pan Piotr. Piję kawę nie dlatego, by szybko wziąć się do pracy. Wstałem 2 godziny wcześniej, by posłuchać budzika i powolutku celebrować dzień. Powolutku zaczynać nowy dzień. Z trasy z Hamburga do Manchesteru tym razem pan Piotr o porannej kawie z dokumentacją fotograficzną. Bardzo serdecznie dziękujemy za miłe słowo. 21 minut po piątej zaglądamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że 70 lat temu urodził się Mike Gibbons, perkusista, Badfinger, artysta, zmarł w roku 2005. Finger w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii z 12 marca. No to już 25 minut po piątej. W 1881 roku urodził się Wäinö Tanner, fiński polityk, premier Finlandii. Zmarł w 1966 roku. W 1931 urodził się ksiądz Józef Tischner, filozof, pedagog, wykładowca Papieskiej Akademii Teologii w Krakowie, prezes Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, publicysta Tygodnika Powszechnego, jeden z najwybitniejszych, najbardziej twórczych współczesnych myślicieli polskich. Zmarł w roku 2000. 85 lat temu urodził się Henryk Bista, aktor teatralny i filmowy. Zmarł w 1997 roku. O tym już mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić, rzecz jasna, dziś w 20. rocznicę ważnego wydarzenia w historii Polski, w Independence w stanie Missouri. Ministrowie spraw zagranicznych Czech, Polski i Węgier przekazali protokoły przyjęcia do Sojuszu Północnoatlantyckiego sekretarzowi Stanów Zjednoczonych Madeleine Albright. Jak pamiętamy, to było formalne przyjęcie do NATO. Rok 1999. Tego samego dnia, również 20 lat temu, zmarł Yehudi Menuhin, brytyjski skrzypek, kompozytor, dyrygent i pedagog, a 18 lat temu zmarł amerykański pisarz Robert Ludlum. W kalendarzu muzycznym wspominamy Jamesa Taylora. Ten amerykański piosenkarz, gitarzysta i kompozytor kończy 71 lat. James Taylor urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Trzy sygnały od państwa, między innymi od pana Piotra, który po raz pierwszy napisał. Pan Piotr z Sadyby, wiatr południowy, tak pokazują kominy siekierek i jest ciepło, ciepło, pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dwie panie Kasie, pani Kasia z Głogowa Małopolskiego, przedwiośnie, panie Budziku, jeden poniżej, czuć, że poniżej na minusie. Dobrze, że z radia ciepło leci, bo inaczej nie dałabym rady wstać. Pani Kasiu, bardzo dziękujemy. Dokumentacja fotograficzna Głogowsko-Małopolska pokazuje że jednak Biel. No i jeszcze jedna pani Kasia, tym razem z Bielan Warszawskich, informuje, że dziś, przypominając zresztą, że Bielany obecne, obudzone, przypominając, że dziś Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Panie Budziku, do dzieła. No to by się chyba źle skończyło, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pan synoptyk zaraz szturchnę go łokciem mocniej. Obudź się, Zenek, śnieg na dworze, obudź się. Za 29 minut szósta. Człowieku, prognoza pogody czeka, no już. Tak powiedzieć tylko, że w kalendarzu to już od razu, już świętuję. Polska w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, które stopniowo zacznie się przesuwać na wschód, a od zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie. Pochmurno dziś z rozpogodzeniami. Się tak rozpogodzi, że popada śnieg i deszcz ze śniegiem, choć z wyjątkiem zachodnich krańców Polski. Wiatr już słaby i umiarkowany, choć jeszcze na północy oraz wysoko w górach porywisty. Ciśnienie najpierw będzie rosło, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a po południu zacznie spadać. No a temperatura? Prawie połowa marca. Od zera na Suwalszczyźnie 5-6 stopni powyżej zera w centrum, na zachodzie oraz nad morzem. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam do plus 8. Uwaga, to z radia, a nie za oknem. Uwaga, to z radia, a nie za szybą auta. Time. 50. urodziny obchodzi Graham Coxon, gitarzysta Blur. A z samego rana, z krainy deszczowców, od pana Artura informacja o tym, że lato to już było, plus 4, co prawda lato wietrzne, ale teraz delikatny deszcz w sprayu. Bardzo ładne określenie, deszcz w sprayu. Redaktorku, spanie i praca, nie ma mowy. Dżemka jak najbardziej. Na nasłuchu pozdrawia z Northampton pan Artur. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z kalendarza przypomina także pan Grzesiek, który melduje się na liście obudności przed porannym wybieganiem i jednocześnie uprzejmie przypominam dziś o tym, że urodziny obchodzi Liza Minnelli. Składamy najlepsze życzenia. Oj, panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy. Liza ze mnie, nie pamiętałem. No i jeszcze pani Magda, góralka z Żywiecczyzny, o tym, że zero i bardzo biało za oknem. Za to gorące pozdrowienie. O, jak gorące pozdrowienie, to szybko to rozpuści i co? I tego białego nie będzie. Rocznik 76 w muzycznym kalendarzu na 24 minuty przed godziną 6. Pamiętany. Amerykański gitarzysta, basista, perkusista, 100 człowiek, orkiestra. 43 lata kończy Ben Kenney. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna fertilize another behind my lover's back. I sit and watch it till roots stand. Roots, The Seed. Za 20 minut szósta. Ważna informacja ze Stanów Zjednoczonych. Amerykański koncern lotniczy Boeing poinformował właśnie, że w nadchodzących tygodniach dokona aktualizacji oprogramowania we wszystkich samolotach typu 737 MAX. W komunikacie firma nie odniosła się do niedzielnej katastrofy w Etiopii. Boeing natomiast przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Przypomnijmy, po niedzielnej katastrofie Boeinga 737 MAX 8 maszyny tego typu uziemiły już Chiny i Indonezja. Loty zawiesiły także etiopskie linie lotnicze i meksykański Aeromexico, a dziś uziemienie Boeingów 737 MAX 8 zapowiedziały także władze Singapuru. Z pewnością do tego ważnego tematu będziemy wracać. Wracamy na ziemię. Tu także ważne informacje z Krajowej Siódemki na Mazowszu. Na odcinku Płońsk Zakroczym doszło do wypadku na wysokości Trębki Nowe. Zderzył się bus z autobusem i jeden pas ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. Krajowa Siódemka, odcinek Płońsk Zakroczym, miejscowość Trębki Nowe. Uważajmy, nie tylko w kierunku Warszawy mogą być utrudnienia. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Wracając do muzycznego kalendarza, pamiętamy o tym, że Pete Doherty obchodzi urodziny równe 40. Z tej okazji Baby Shambles. Much older than you are the sick, sick muse. The sick, gloomy muse blows out to sickles to shine. He cuts the tongue in two, and the music sways. It forays and surges and says, give me all the young and the blue. The music sways. It forays and surges and says, break your heart in two. Nothing comes to nothing without my. Kalendarium muzyczne. Przez okno śnieżne ulice. Słyszałem za mną krzyki, biegłem się, nie oglądałem. A jakże było wspaniale. Z okazji 56. urodzin, panie Kazimierzu, najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Sygnał od pani Eli, Światowy Dzień Dżemki w pracy, przypomnę, melduje się tym razem później, bo już z pracy na liczniku 2 stopnie. Pozdrawia pani Ela z Opola. Aha, czyli wcześniej wstać, jechać do pracy i... Tak, też można. Za 11.06. Nie śpimy. Czas na country w budziku. Prezentuje, przygotował Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Julie Ingram jest piękną kobietą. Pochodzi z Teksasu i oczywiście, ponieważ dobrze się uczyła, a urodę miała nadzwyczajną, brała udział w najróżniejszych wyborach Miss. Od Miss Powiatu aż po Miss Urban Cowgirl. I to już, zdaje się, spotkało ją podczas studiów w Dallas w Teksasie. Tam poznała bardzo znanych i sportowców, którzy mają mnóstwo pieniędzy, i bardzo znanych pracowników przemysłu naftowego, a może nawet właścicieli. I o jednym z nich jest piosenka Big Dog in Dallas. Big Dog in Dallas on the telephone line says keep it up honey, you're doing just fine. Half million people about to blow my mind. And a big dog in Dallas on the telephone line. Gotta keep him happy, got to make him smile. Give him what he wants to make it worth your while. Been down to Houston and that was good. Sort of fell in love with the neighborhood. Got a little nervous trying to read the signs. With a big dog in Dallas on the telephone line. Imieniny Józefiny, Bernarda i Grzegorza. Dziś na świętego Grzegorza idzie zima do morza. Oby, oby. O, mądrość ludowa się nie za bardzo sprawdza, szczególnie na południu kraju. Sypnęło między innymi na Podkarpaciu. Przed nami wtorek, 12 marca, a na budziku za 6 minut 6. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko,